Dededen ağacıya ben istemiyorum. Nenem kağıtça bulu da açar. Lası sakşı da bunu dedem ağır. Ödeden şu da dişti. Peki tabu uğradı şama ödede çinç git uğradı. Gece upro kağıtçı. Lası çiburut evit materiale dedede dayına. Romeli taçmalısa çanca dedi. Türkiye'se çile çıkardı. Sare çıkardı da. Da ola presak etedi. Rats saçırua ise sakşı sarat. Rua bavuşu da erti cağlı çıkardı. Dede de suzdomat gauharda mama şimdi tabunu. Ən simas nişnan. Rotu da mən heç ayaqmalıbıda çakınəmiş. Mamaş iş saxura üç qasağabı da obrunuz. Da amin şəmdən olar. Lili çıqlis qasəbi səvşə yıqo da axali da gəmirəli çıqıl. Rot sayıs da sabar qoman kana. Samuşa da burdən bodən. Mamaş qovabcız mokonda saçmalı. Da qbela pəri rəz saxşiş çirde bodət. Asa ro didədəz da boğuşət açdə saqıdrabcı teritopəşi ziyarı. Ase gadiyoda dğe. Er dğe sakilma tğa. Yoda da suruliyat gamo jamtangda. Da man nenele zöle burad day. Day çoğ sakşi pus pusi. Tumca ağla dide de ekmare boda. Romeli cimuhtaro gasilebit gar gune bazı ilk orası sakme sak etek. Amkora dide de pus pus ebda da şuromoda. Da zaliyan gayi o dede süsat. Radga nakhal sakmiz anoz gaybamda çöp aknit manç oğulobda droz da sasveni. Sağıp goma çöpse bavşobiz kolidan da itk ve tritmiz oğuldu dede mama samuri smili da. Ola bavşut aşı gadiyoden de sağıp goma gazeline bas aç obdini. Er zgez gada çöytes şedarebi çöz asul yoklu. Dede da mama şetaktine. Ramona, Mili, Mina da Çalipa Morgan şin darça bunu dide demişti. Radgan gıcağı gıcağı, batara pekabi mali dayaklı bunu. Es, otkavuli zaliyan gabrazda. Rotsa da narçanebi ezoda gavidine. Da mag, magra mati tsana ara pırçulida. Şöta khanşi rotsa sasayını casulebi matra arxay daudinan, gabrazeba çakari osacit. Tav tavyan tabureze muhlebi didgnen da panjarit panjarastan çıkari terto bodine. Şevla bir dğayaşı, dğayabcı. Dğayaşı sul asetisi çınare iğo. Zama erti adamyanin çıkı ar çandı. Magan ama suel it od. Kuyra dğayab. Am dros kalakina beuri adamyani amodis. Romeli sac dğayaşı gazeyneba undis. Ağla ağıtgomiz dğayaşı zikmi su kuyra dğasavit tiyo. Da panjirden ureba çakalisu etrene bodak. Ovar pis rotsa gamblas dayanakadın bavşabı dideda sezaklı. Modi dideda modi şehredin. Dideda da dede çot. Gayet atıp da satalız. Midiyo da panjarasan da uğurabda. Garet op bavşabı skavşat isiç pikrodaro. Ez mişveni yeri sana xaobay. Kalebi rausnalorat gamo iqurebian ara, tkamona. Tavaçaulebi da tvaldakhutunuli dadia. Tan ertmanetchi laparaks ar tsqvede. Martalia, es imiton rom zes ushveren sakhas. Aukhsna dideta. Es imiton rom zalyan undad gaibro, tkamona. Ho, rogorc chans zimesh rom auqe. Sagat gomad da sazapro, tkva dideta. Esats ase, sakmes movche, tkva didedan chota khnis shend. Ախլա ռաղոքնա, խելեբի մեկովեբ, իսը մին դարամե գավակետում։ Հաղաց մովի պիկտի, ուտխրա մոնա, մագրան դարձումնեբուլի արուվար, ռոմ շենց գինտա, շեկը ձլիա վապլի գամուացխո, ամազե կարգի ռաունդա մովի պիկրութ Վապլի իկնեպա, տկա դիտետա, մագրա մանամդե գարետ գատի, դա իտամաշետա, արմին դանուշենի էր, ամին չէ, սախշի իսկտետ, դա լամալի իչ օպլիս գաչանիս աշեսածիլոբլոբա դա կարգույ, ծադի թախլա, դա դագի ձախը Roman qaydalsat mizi ayet gəba, ik sim qudroviya da tibili, tukwa dide, kurduk smavi xuralba gamova. Rotsa bavşabı qaret qavid, bilin tukwa. Axla vitamasho tvitom, sasayinot vividuat, qargi, utxra mona. Mağla viqorot, da asay şemdek, xo? Xo, upasuxa mili, kishkiz qaret qavid, da ikidan david. თან ისე მოიქცა თვითონ აქ არ ცხოვრობ კარგი? მორტენ, წი შენი არ, რომ ვიცოდე სად ხარ, გააფრთხილა მონა.